oldum, ağlama gözlerim. Mevla Kerim'dir, Mevla Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum, derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Gözlerim Mevla Kerim'dir, Mevla Kerim'dir. Dedim yâre gidem, nasip olmadım. Dedim yâre varam, nasip olmadım. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim.